Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Vreemde talen leren Vreemde talen leren أين تعلمت الإسبانية؟ Waar heeft u Spaans geleerd? Waar heeft u Spaans geleerd? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Kunt u ook Portugees spreken? Kunt u ook Portugees spreken? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ja, en ik kan ook wat Italiaans. Ja. En ik kan ook wat Italiaans. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Ik vind dat u zeer goed spreekt. Ik vind dat u zeer goed spreekt. اللغات متشابهة إلى حد ما. De talen lijken op elkaar. De talen lijken op elkaar. أستطيع أن أفهمها جيدا. Ik kan ze goed verstaan. Ik kan ze goed verstaan. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Maar spreken en schrijven is moeilijk. Maar spreken en schrijven is moeilijk. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Ik maak nog veel fouten. Ik maak nog veel fouten. أرجو أن تصحح لي دائما. Wilt u mij alstublieft corrigeren? Wilt u mij alstublieft corrigeren? نطقك جيد تماما. Uw accent is ook zeer goed. Uw accent is ook zeer goed. عندك لكنة بسيطة. U heeft een licht accent. U heeft een licht accent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Men hoort waar u vandaan komt. Men hoort waar u vandaan komt. ما هي لغتك الأم؟ Wat is uw moedertaal? Wat is uw moedertaal? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Bent u een taalkursus aan het volgen? Bent u een taalkursus aan het volgen? أي منهج تستعمل؟ Welk lesmateriaal gebruikt u? Welk lesmateriaal gebruikt u? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Ik weet zo direct niet hoe het heet. Ik weet zo direct niet hoe het heet. العنوان لا يخطر على بالي. De titel schiet me niet te binnen. De titel schiet me niet te binnen. لقد نسيته. Ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten.